dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia w niedziela, 13 lipca, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Z kosmosem żegna się Sławosz Uznański. Polak za niespełna dobę odleci ze stacji kosmicznej na Ziemię. Służby szukają tego, kto namalował wulgarny napis na murze synagogi w Dukli na Podkarpaciu i zniszczył cmentarny pomnik. Sprawcy próbowali napisać słowo Palestyna. Odpowiedzi na cła na razie nie będzie. Unia daje sobie czas po zapowiedzi wprowadzenia amerykańskich ceł na produkty z Europy. Sławosz Uznański-Wiśniewski żegna się z kosmosem. Na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej podziękował astronautom biorącym udział w misji AX-4 i załodze ISS. Zwrócił się do Polaków. Drogie Polki, drodzy Polacy, dziękuję Wam po pierwsze za zaufanie i za to, że mogłem Was tutaj reprezentować na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej podczas pierwszej polskiej misji na ISS. Dziękuję za to zaufanie. Mam nadzieję, że również misja przyniosła dużo dobrego Polsce, kosmosowi, nauce polskiej i również polskiej technologii, przynajmniej pewną część rozpoznawalności. Duża część tej misji to Wasza praca, praca naukowców, ludzi na Ziemi, edukatorów, polskich szkół. Astronauta ma nadzieję, że jego wyprawa to dopiero początek polskiej działalności w kosmosie. Że tak naprawdę dopiero zaczynamy rozwijać się i będziemy bazować później na tej technologii przyszłości. Nie mogę się doczekać mojego powrotu na Ziemię, chociaż jestem troszeczkę smutny, że tak naprawdę misja dobiega końca, natomiast wiem, że jeszcze dużo pracy przed nami. Astronauci mają opuścić jutro Międzynarodową Stację Kosmiczną. W ramach misji Sławosz Uznański-Wiśniewski przeprowadził w kosmosie szereg eksperymentów przygotowanych przez polskich naukowców. Wulgarny napis na murze synagogi w Dukli w województwie podkarpackim. Wandale namalowali go w nocy z piątku na sobotę. Zniszczono także pomnik przy cmentarzu żydowskim. Nieznani sprawcy próbowali napisać słowo Palestyna i namalowali swastykę na tablicy pamiątkowej. Zajmujące się ochroną dziedzictwa Żydów z regionu Stowarzyszenie Sztetl Dukla wyraziło głębokie oburzenie, mówi jego prezes Jacek Koszczan. W historii Dukli nigdy nie było ani pogromów, ani wystąpień antysemickich. No nie było czegoś takiego, co byłoby wrogie przeciwko Żydom. A tu naraz tyle lat po wojnie taki przypadek. Ja myślę, że to jakieś sporadyczne działanie młodych, nieodpowiedzialnych ludzi, zindoktrynowanych przez współczesną politykę. I takie działanie nie może być ani pochwalone, ani zaakceptowane. My musimy przeciwko temu jakiś dać odpór. Stowarzyszenie zawiadomiło o zdarzeniu policję. Sprawcom proponuje natomiast udział w historyczno-edukacyjnych warsztatach. Unia Europejska wstrzymuje się z odwetem wobec Stanów Zjednoczonych za nałożone cła i stawia na negocjacje. Przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen ogłosiła kolejny raz przedłużenie zawieszonych ceł na towary z USA, tym razem do początku sierpnia. Miały one pierwotnie wejść w życie w kwietniu w reakcji na amerykańskie cła na stal i aluminium. Tej decyzji nie zmienia nawet wczorajsza zapowiedź 30% amerykańskich ceł na pozostałe towary. Beata Płomecka. Po zapowiedzi Donalda Trumpa z kilku europejskich stolic popłynęły wezwania Brukseli do przyspieszonego odwetu. Szefowa Komisji Europejskiej tak teraz odpowiada. We are not there. Jeszcze nie jesteśmy na tym etapie. Teraz jest czas negocjacji. Ursula von der Leyen podkreśliła, że Unia stawia na dwutorowe podejście od samego początku, od kiedy prezydent USA nałożył w marcu pierwsze cła. Przygotowuje działania odwetowe i negocjuje ze Stanami Zjednoczonymi. Nadal tak jest i wykorzystamy ten czas, który mamy do 1 sierpnia. Szefowa komisji zastrzegła, że Unia jest przygotowana na wszystkie możliwe scenariusze. To cła w zawieszeniu i przepisy przeciwko tak zwanym wymuszeniom ekonomicznym, które mogą uderzyć w amerykańskie usługi i inwestycje. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. We Francji osadzony uciekł z więzienia w torbie współwięźnia, który wychodził na wolność po odbyciu kary. Służba więzienna wszczęła już dochodzenie. Mężczyzna uciekł z zakładu karnego w południowo-wschodniej Francji. Miał kilka wyroków, a także był objęty śledztwem w sprawie związanej z przestępczością zorganizowaną. W przeszłości we Francji dochodziło już do spektakularnych ucieczek z więzień, w tym takich, w których wykorzystywano helikoptery. Ta najnowsza, choć mniej spektakularna, również zwraca uwagę na trudności, z jakimi borykają się służby więzienne w tym kraju. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach teraz przeważnie od 20 do 24 stopni. Do końca dnia zachmurzenie przeważnie duże. Przelotnie opady deszczu, gdzieniegdzie także burze i burze z gradem. Jutro na termometrach będzie od 21-23 stopni na północy do 27-28 na południu. Poza tym przelotne opady deszczu, miejscami burze także z gradem. Autopromocja. Wielki finał narodzin królestwa. Polska leży na szlaku między Zachodem a Wschodem. Ciągle mówimy o tym, że należy wykorzystać nasze położenie, a on widział to 1000 lat temu. Chrobry Terezińska-Chromry. Z okazji ostatniego odcinka tego serialu historycznego w audycji Tu Myśliwiecka 357 rozmowa z Elżbietą Herezińską o tym, co było i o tym, co będzie. Skąd jej miłość do polskich królów i o którym napisze teraz? Dla siebie, dla swojego kraju. W poniedziałek od 13 do 15. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić na mediaexpert.pl? No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Wielka letnia wyprzedaż w Pepco trwa, a ceny nawet do 50% niższe. Wybrane ubrania, zabawki, dekoracje, akcesoria dla zwierząt i wiele więcej. Pepco, pokochaj niskie ceny. O regulamin i szczegóły promocji pytaj w sklepach Pepco. Kto na BP wraca, temu się opłaca. Bo w te wakacje każde kolejne tankowanie z aplikacją BP Me daje Ci coraz wyższy rabat na paliwa regularne z technologią Active, aż do 45 groszy za litr. Wracaj po rabaty na BP. Promocja do 2 września dla zarejestrowanych użytkowników. Regulamin w aplikacji BP Me oraz na bp.pl. Nie dotyczy płatności kartami paliwowymi. BP. Kierujemy się Tobą. Jak wyprzedaż, to w RTV Euro AGD. Tysiące produktów w promocji. Elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1099 zł. Taniej o 500 zł. Dodatkowo kupując w 30 ratach 0%, zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 7 minut po godzinie 17. Trzecia strona medalu. Halo, halo, tu planeta Iga. Witamy prosto z galaktyki kosmicznego tenisa i wyczynu Igi Świątek. Norbert Michalak. I Adam Malecki. I co państwo na to? 6-0, 6-0 w 58 minut i mamy pierwszą Polkę w historii, która wygrała wielkoszlemowy Wimbledon. Otwieramy księgę gratulacyjną. Proszę się nagrywać, śpiewać, krzyczeć z radości, układać ody do Igi, peany i zachwyty wskazane i bardzo mile widziane. Telefon 22 i 7 trójek oczywiście. Iga w finale pokonała Amandę Anisimową, która płakała jak bubr, a mówienie przychodziło jej z prawdziwym trudem. Guys, I'm so sorry. A few more words, sorry. No, my mom done everything to get me to this point in my life, so... Amanda dziękowała swojej mamie, Iga po polsku swoim najbliższym. Chciałam podziękować też mojej rodzinie, zwłaszcza tacie, bez którego by mnie tu nie było i który W wielu ciężkich momentach popychał mnie do pracy, wtedy, kiedy ja jeszcze byłam za głupia, żeby to zrozumieć. Iga do triumfów w US Open i czterech French Open dorzuca Wimbledon. Wow! Gratulacje także dla Alana Ważnego, który wygrał turniej deblowy juniorów. I ciąg dalszy oklasków, tym razem dla naszych pań piłkarek. Kamczyk lega den ind over der, og så stor mulighed, og 1-0 til Polen på returen. 0, og det er faktisk Natalia Padilla. Wbiły 3 gole Dunkom i wygrały na pożegnanie Euro. Naszą gościnią w tej sprawie będzie ekspertka od kobiecego futbolu Weronika Morzejko. O zbliżającym się sezonie Ekstraklasy podzieli się z nami Tomasz Lipiński z Canal Plus Sport. Henio Sytner opowie o kolarskim Tour de France, a o łucznictwie konnym opowiedzą Anna Sokulska i Michał Sanczenko. Jeszcze raz przypominamy o telefonach do nas w każdej sportowej sprawie, w sprawie Igi szczególnie 22 i 7 trójek, a już teraz najważniejsze informacje ze świata sportu. Włoch Jannik Sinner i Hiszpan Carlos Alcaraz już za chwilę zagrają w wielkim finale Wimbledonu. Miesiąc temu obaj panowie grali ze sobą w finale Rolanda Garrosa. Włoch przegrał wówczas po super tiebreaku. A tymczasem Weronika Kudermietowa i Elise Mertens zwyciężyły w grze podwójnej kobiet na kortach Wimbledonu. Rosjanka i Belgijka pokonały tajwańsko-łotewską parę Suwei Xie, Jelena Ostapienko 3-6, 6-2, 6-4. Polskie siatkarki w świetnym stylu zakończyły fazę interkontynentalną Ligi Narodów. Podczas turnieju w Chibie w Japonii na koniec pokonały Bułgarki 3-0. Dla Polek, które będą gospodyniami turnieju finałowego, to było 9. zwycięstwo w tegorocznych rozgrywkach. Rafał Majka na trzecim miejscu zakończył wyścig dookoła Austrii. Do zwycięzcy Meksykanina Isaka del Toro stracił 47 sekund. Na mecie ostatniego, piątego etapu, 8. miejsce zajął Marcin Budziński. Z kolei Włoszka Elisa Longo Borghini, we Włoszech zwana Lamborghini, wygrała kobiece Giro d'Italia. Jedyna Polka w stawce, Marta Jaskulska, w klasyfikacji generalnej zajęła 82 miejsce. Hiszpan Marc Marquez był najlepszy w wyścigu Grand Prix Niemiec. Była to 11. runda Mistrzostw Świata w klasie MotoGP. Drugie miejsce zajął jego młodszy brat Alex Marquez, a trzeci był Włoch Francesco Bagnaia. W klasyfikacji generalnej liderem pozostaje Marquez. Dziś jeszcze piłkarskie emocje. Na krajowym podwórku Superpuchar Polski od 18.00 Lech zagra z Legią. Natomiast za oceanem w finale klubowych Mistrzostw Świata Chelsea i Londyn zmierzy się z Paris Saint-Germain. Początek o 21.00 czasu polskiego. Proszę Państwa, dzisiaj nie ma wymówek. Czekamy na Państwa telefony 22 i 7 trójek. Jak Państwo przeżyli wczorajszy dzień, wczorajsze popołudnie, te 58 minut, w których zmiotła z kortu Iga Świątek, Amandę Anisimową? Igo, to dla Ciebie. Pearl Jam. What the fuck is this world? Run into you, didn't leave a message, at least could have learned your voice one last time. Daily mind field is good. Be my time by you. Would you hit me? Would you hit me? Państwo do nas dzwonią. Poczucie wartości i duma narodowa znacząco wzrosły. Gratulacje. Wielkie gratulacje także od nas, od całej redakcji sportowej i całej radiowej trójki dla Igi Świątek. Także od naszych słuchaczy, dlatego czekamy na Państwa telefony 22 i 7 trójek. A teraz zapraszamy na wyjątkowo radosne dla nas podsumowanie wielkoszlemowego Wimbledonu. Przygotował je Krzysztof Uniecki. Oczywiście w pierwszej kolejności oddajemy głos bohaterce ostatnich dwóch tygodni przy Church Road w Londynie. Świątek przyznaje, że ten sukces przyszedł co najmniej niespodziewanie. Mimo tego, że dobrze mi się grało na treningach i czułam, że ten proces idzie do przodu i właściwie mecze w Bad Homburg też prowadziły mnie do coraz większej takiej pewności siebie i poczucia skuteczności, to nie spodziewałam się, że ten wyjazd zakończę tutaj zwycięstwem na Wimbledonie, bo trawa nigdy nie była moją ulubioną nawierzchnią, ale bez dwóch zdań z meczu na mecz po prostu budowałam się, grałam coraz lepiej, coraz pewniej. I no, jestem ogromnie dumna z tego, jaką pracę wykonałam tenisowo, fizycznie i mentalnie, bo no, ten tytuł na pewno pozostanie ze mną na długo. Do pierwszego triumfu w Wimbledonie Igę poprowadził Wim Fiset. Belki jest jej trenerem od końca ubiegłego roku. Z Wimem, trenerem tenisa, zaczęłam współpracę od końca zeszłego sezonu, ale dużo było komentarzy niezbyt przychylnych, bo sezon czasami miał złote i upadki, ale ja jakby wierzę w tą pracę, którą wykonaliśmy. Też potrzebowałam chwilę czasu, żeby zrozumieć to, jak ten proces powinien wyglądać i w pewnym sensie ogarnąć się po tych wydarzeniach z zeszłego roku, więc cieszę się, że jestem na tyle, nie wiem, rozsądna, że właśnie wybieram dobrych ludzi, ale też, że mam już dobrych ludzi dookoła, którzy też potrafią mi doradzić. Fiset został wywołany do tablic. Wimbledon to największy turniej w sezonie. Impreza, którą każdy chce wygrać. To niesamowite, że Iga zwyciężyła. Być może nikt się tego nie spodziewał na początku sezonu, ale zawsze wierzyłem, że poradzi sobie na trawie i bardzo się cieszę, że się udało. Stwierdził Wim Fiset. A my teraz mniej zorientowanym słuchaczom podpowiemy, co znaczy wygrać w Wimbledonie. Sprawę wyjaśni legenda polskiego dziennikarstwa sportowego Mirosław Żukowski. Wielki Szlem to są 4 turnieje. Są na ten temat różne opinie, czy ważniejszy jest jeden, czy ważniejszy jest drugi, natomiast w zdecydowanej większości ocen samych tenisistów, jak i dziennikarzy tenisowych, Wimbledon jest najważniejszy, bo jest stary, bo ma specyficzny klimat, bo jest to po prostu impreza, która jest częścią angielskiej kultury. Co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości, że trawa, że te białe stroje i tak dalej. I troszeczkę jednak ciągle zmieniający się, ale ciągle jednak taki odrobinę, żeby się trzymać angielszczyzny, oldschoolowy nastrój na trybunach powoduje, że to jest impreza nieporównywalna z żadną inną. Czas na eksperckie spojrzenie na sukces Świątek okiem dobrze znanego z naszej anteny komentatora Eurosportu Lecha Sidora. Przypomina, że turniejowa drabinka miała nie być dla niej spacerkiem. Była Rybaki na 4. runda, zdaje się. Była Koko w ćwierćfinale. No, wyglądało na to, że będą ciężkie boje, no ale wielkie szlemy mają to do siebie, że ten taki ponury żniwiarz tenisowy już się pojawia i kosi wszystkie rozstawione, które się tylko nawiną. No przecież był moment taki, że chyba po paru dniach z pierwszej piątki została tylko Sabalenka. Nie było numeru 2, 3, 4, 5. Widzimy różnego rodzaju katastrofy, ale to już nawet nie była katastrofa. To była katastrofa pomieszana z klęską dla tych wszystkich rozstawionych. No i wyczyszczona została ta tabela, ta droga Świątek. Warunki sprzyjające, dosyć sucho. Trawa stojąca na sztorcie jak fryzura w Forrest Gumpie, tytułowego bohatera. I Iga sobie grała trochę jak na kortach ziemnych. No. Trawa na Wimbledonie porównana do fryzury Forresta Gumpa. Tego jeszcze nie grali. A co zmienił w grze Świątek wspomniany Wim Fiset, że najmniej lubiana przez nią nawierzchnia została oswojona? Na szczęście nie zrobił żadnej rewolucji. Najgorsza rzecz, jaka się może stać, to, żeby Iga zaczęła grać inaczej. Nie, ona musi korzystać z tych argumentów, które ma. Ona musi robić to, co umie, tylko robić to dobrze. Oczywiście serwis był lepszy niż na nawierzchni ziemnej. Jedyną rzeczą, którą trzeba było zrobić, no to oczywiście zamach Igi do forehandu, gdzie ona piłce nadaje tę ogromną, tą spinową rotację, jest dłuższy, a na trawie aż tyle czasu nie ma. I ten zamach jest widocznie krótszy. Wróćmy do wczorajszego spotkania finałowego. Wielu kibiców tenisa zastanawiało się, skąd wziął się przysłowiowy paraliż Amandy Anisimowej. Nie ugrać nawet Gema, gdy w poprzedniej rundzie po braworowym spotkaniu wyrzuciła z turnieju liderkę światowego rankingu Arynę Sabalenkę? Nie bardzo wiem, co mówić, bo znam tę dziewczynę od 10 roku życia, kiedy pierwszy raz się pojawiła w Europie na turniejach. Zawsze ambitna, zawsze waleczna, a tutaj taki troszkę na czasie rowerek, bo Tour de France jedzie i tak, nie wiem, właśnie oglądam pasjami Tour de France i takie pierwsze skojarzenie mi przyszło do głowy. Oczywiście sobie tutaj żartujemy, bo na pewno Anisimowej do żartów nie jest, ale ten przysłowiowy w cudzysłowie paraliż złapał ją. Okazało się, że ta presja kortu centralnego, tej świątyni tenisowej, to, że pierwszy raz staje do walki o tytuł wielkoszlemowy, no niestety przygniotło ją to potężnie. Takie miałem wrażenie, że ktoś Amandzie nałożył co najmniej 20-kilowy plecak i ona z tym plecakiem gra, no biegała jak w zwolnionym tempie. Pomysłu na grę nie miała. Zatrzymajmy się na chwilę przy finałowej rywalce Igi Świątek. Mówi tenisowa ekspertka Eurosportu Justyna Kostyra. Anisimowa była wielką nadzieją amerykańskiego tenisa. Bardzo szybko wygrała juniorskiego US Open, pokonując w finale Coco Gauff. 6-0, 6-2, no to pokazuje skalę talentu tej tenisistki. No ale później spotkała ją życiowa tragedia. Kiedy miała zaledwie 17 lat, zmarł jej tata. Bardzo młodo, bo miał 52 lata. Tata, z którym była bardzo związana. On był też jej trenerem. No i ona sama mówiła, że nie do końca przepracowała tę traumę, że przepracowała ją dopiero, kiedy zrobiła sobie przerwę w 2023 roku. Prawie rok nie grała zawodowo w tenisa. Zajęła się malarstwem, zwiedzała Europę, zapisała się na studia. No i wróciła. Wróciła w tym roku, stwierdziła, że zaczyna nowe życie, przefarbowała włosy z blond na ciemne. Mówi, że dla niej to jest niesamowite, że wszyscy jej mówili, że po takiej przerwie od zawodowego tenisa nie ma szans, żeby ona jeszcze wróciła na taki poziom, na jakim była, a co dopiero na taki poziom, na jakim jest teraz, czyli żeby zagrała w finale turnieju wielkoszlemowego. Pokazuje Amanda Anisimowa, że nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystko jasne i to z super pozytywnym rozstrzygnięciem dla nas w turnieju pani. Dużo większe emocje na 100% szykują się w finale turnieju panów. Naprzeciw siebie staną broniący tytułu w Londynie Carlos Alcaraz i lider zestawienia ATP Jannik Sinner. Hiszpan miał ciężką przeprawę w półfinale z Amerykaninem Taylorem Fritzem. To był bardzo ciężki mecz. Zawsze tak jest, gdy gram przeciwko Taylorowi. Do tego bardzo trudne warunki, było gorąco, ale jestem zadowolony z wszystkiego, co dziś zrobiłem. Nie jest łatwo grać w półfinale Wimbledonu i poradzić sobie z presją, jaka na mnie ciążyła. Świetnie, że wygrałem w 4 setach i obroniłem 2 piłki setowe. Jestem dumny, że zachowałem spokój i trzeźwe myślenie, gdy Taylor serwował, żeby wygrać 4. partię. W przeciwieństwie do Carlitosa, Sinner łatwo w 3 setach ograł legendę dyscypliny 38-letniego już Nowaka Dżokowicza. Serb zdaje sobie sprawę, że pewnych przeszkód nie jest już w stanie pokonać. W turniejach wielkoszlemowych, gdzie możliwe jest granie 5 setów, w tym roku jest dla mnie wyjątkowo wyczerpujące. Co prawda byłem w półfinałach każdego z nich, ale gdy przychodzi mi grać na tym etapie z Sinnerem czy Alcarazem, którzy są młodzi, świetnie przygotowani fizycznie, to do tych spotkań przystępuję już z pustym bakiem. Tak się nie da ich wygrywać. To jeszcze największe atuty finalistów. Najpierw Alcaraza. Są momenty, których on przyciska, a ma taki potencjał, że jeżeli chodzi o dynamikę, taki moment obrotowy, jak mówiąc ze sportów motorowych, to nikt takiego momentu nie ma, bo Jannik jest bardzo szybki, bardzo mocno gra, bardzo, ale tego właśnie takiego błysku, jak to mówią piłkarze, na 3 krokach nikt go nie złapie. Teraz Sinnera. Sinner ma przede wszystkim bardzo specyficzny dla siebie, szczególnie groźny na trawie serwis, tak zwanej szybkiej ręki z piłki wznoszącej uderza i piłka się bardzo niebezpiecznie ślizga po trawie. Natomiast nikt, tak jak Sinner, nie gra na podobnych prędkościach z prawej i z lewej. Kiedyś się mówiło najszybszy backhand świata, a ja mówiłem, że to jest bardzo porównywalne i z prawej i z lewej. I teraz widać gołym okiem, że on z prawej i z lewej gra praktycznie tak samo mocno. Szykuje się widowisko palce lizać. Panowie już uwijają się na korcie centralnym, z kolei panowie obecni w studiu na pewno będą informowali o przebiegu spotkania. To jaki mamy wynik? 22-7 trójek, proszę do nas dzwonić. Ela Rożycka w tenisowej białej kreacji na nas czeka. Tak, ale jeszcze pytał o wynik Krzysiek, więc oddajmy to, o co prosi. Alcaraz wygrał pierwszego gema, a w drugim jest po 15 w punktach. No dobrze, to teraz telefony. Serdecznie gratuluję Idze takiego sukcesu. Potrzebne są takie sukcesy w tych trudnych czasach. Mamy Igę, mamy Sławosza. Nie opuszczajmy głów. To plaster na nasze zranione serca. No i pięknie powiedziane, 22-7 trójek, czekamy na kolejne telefony w sprawie Igi, a także w każdej sportowej sprawie. My kontynuujemy wątek Igi, która wczoraj była bardzo zajęta, dzisiaj zresztą też, bo to przecież zobowiązania medialne i nie tylko. Ale to dzisiaj jest ta kolacja? Przypuszczam, że jutro, tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że panowie będą zbyt zmęczeni, żeby się na kolacji pojawić. Pojawiła się wczoraj na konferencji prasowej Iga Świątek, odpowiadała na pytania dziennikarzy z całego świata, także dziennikarzy z Polski. New Wimbledon champion Iga Świątek. Przyznam, że ten czas oczekiwania od półfinału do rozgrzewki, chociażby i do tego momentu, gdzie już byłam faktycznie zajęta meczem, no nie był najłatwiejszy, bo dużo myśli pojawia się w głowie, właściwie zasypia się z jakimiś wizjami, które nie do końca zawsze pomagają, bo warto mimo wszystko powstrzymywać te swoje wyobrażenia, więc cieszę się, że właśnie zrobiłam dużą robotę, żeby po prostu skoncentrować się na pracy i cały czas pracowałam w swojej głowie, żeby przeformułować wszystko, żeby nie przywiązywać się do tego, co mi tam głowa podpowiada i po prostu wyjść na ten mecz i być gotowa i po prostu cieszyć się każdą minutą, niezależnie od tego, czy to jest finał, czy pierwsza runda, po prostu korzystać z tego, że dobrze się czuję na tej trawie i to właśnie robiłam od początku meczu. Potem po prostu szłam za ciosem, bo też widziałam, że Amanda była trochę zestresowana i że ja miałam dużo okazji do tego, żeby właśnie budować presję i cały czas naciskać, więc na tym się skupiłam. W trakcie meczu właściwie nie myślałam o wyniku, bo to wiedziałam, że to jedynie może mnie rozproszyć. A po meczu to przyznam, że nadal jestem w takim szoku, zwłaszcza właśnie, że ten finał wyglądał tak jak wyglądał i tak szybko się skończył. Po prostu jeszcze nie do końca do mnie dotarło, więc myślę, że potrzebuję chwili. Myślę, że to jest coś po prostu, co zostaje na całe życie i nie wiem, to nie jest ranking, który można zgubić albo jakiś inny tytuł, gdzie pozostałe turnieje są jakby tak samo ważne, tylko no faktycznie zwycięstwo w Wielkim Szlemie jest ponad to. Back here on CBS Sports HQ, where we have breaking news in the women's singles. Final at Wimbledon, Iga Świątek defeated Amanda Anisimova 6-0, 6-0, and just complete dominance, a truly mind-blowing performance. Pamiętam też turniej US Open, które było bardzo ciężkie od początku właściwie i tam przekopałam się przez dużo problemów albo dużo niepewności i wygrałam, to też dało mi ogromnie dużo. Tutaj faktycznie po prostu totalnie się nie spodziewałam tego, więc też ciężko mi taki ranking zrobić, bo jest dużo czynników po prostu. Właśnie na Rolandzie te oczekiwania, które zawsze są, gdzie właściwie jak wygrałam w 23, to właściwie nie czułam się szczęśliwa, tylko czułam ulgę, bo wszyscy oczekiwali. W 24 trochę bardziej się cieszyłam i udało mi się właśnie cały ten proces tak docenić, zwłaszcza, że prawie odpadłam z turnieju w drugiej rundzie. A tutaj, no nie wiem, jeszcze po prostu będę potrzebowała chwilę czasu, żeby na to spojrzeć z perspektywy, ale wciąż myślę, że jak już chcecie coś ciekawego usłyszeć, to zdałabym jednego szlema za złoty medal olimpijski. To, że teraz wygrałam, jest po prostu, no nie wiem, po prostu dla mnie czymś ogromnym, zmieniającym trochę życie, więc po prostu się cieszę. To nie jest tak, że taki dobry turniej się wydarzył pierwszy raz, więc faktycznie ta praca, którą wykonujemy, no ja wiem, że ona przynosi rezultaty i okej, czasami jest łatwiej, czasami jest trochę ciężej, czasami ja popełnię jakiś błąd albo na przykład tak jak trochę na początku sezonu będę miała zły sposób myślenia o swoim tenisie albo o tym, co chcę osiągnąć, ale ja wiem, że to wszystko, co mi mówi mój team i to, jak pracuję z Darią, to jakby ma ogromny sens i jest jakby częścią takiego dłuższego procesu. To, że mam większość osób w moim zespole z nami od lat i mamy takie zaufanie w stosunku do siebie, że oni też wiedzą, czego ja potrzebuję w danym momencie, no to jest dla mnie po prostu bezcenne i bez nich, bez ustań nie byłoby mnie tutaj, bez ich doświadczenia i pod tym względem mentalnym i fizycznym zrobiliśmy super robotę i bez tego nie byłoby mnie tutaj. No bo prawda jest taka, że wszyscy mogą mi doradzać, jakby Daria może mi coś powiedzieć, ale jednak to ja muszę to zrealizować i to, co się tutaj wydarzyło, już zaczęło się właśnie kilka tygodni temu i to był taki po prostu statement, który to potwierdził. No i jestem po prostu szczęśliwa, że się wzięłam w ten sposób do roboty. What a special moment for Iga Świątek to share with her team. She finds Wim Fassett first, her coach. physio Thomas Hering, Daria, a psychologist. Roger i Rafa grali ten finał w 2008, no ale miałam wtedy 7 lat, więc niewiele pamiętam. Ale tak świadomie to pierwszy raz oglądałam chyba dopiero ten finał Rogera i Nowaka. No ten z tymi meczbolami Rogerowa w 19, więc trochę późno, ale już po tym jak sama tutaj grałam w juniorskie turnieje, ale no przyznam, że to nie jest tak, że ja oglądałam też cały czas, więc raczej byłam po prostu skupiona na sobie, na swoim tam procesie dziecięcym i no Wimbledon zawsze też właśnie tak jak powiedziałam na korcie był dla mnie czymś takim abstrakcyjnym, nie do końca osiągalnym, więc tym bardziej doceniałam ten wynik. It's a winner from Iga Świątek, who falls to her back. Clinical, ruthless, merciless, brilliant. Iga Świątek is Wimbledon champion for the first time. Państwo do nas cały czas dzwonią i gratulują. Ja do tej pory to bardzo lubiłem tą Emma Navarro. Taka szczera, ale od wczoraj, jak mi ta dziewczyna, co grała z Igą, weszła do serca, ten płacz taki szczery, to wszystko. Północy myślałem o niej. Tak ją polubiłem bardzo. My też Amandę polubiliśmy. Chciałem państwu przybliżyć, z czym wiąże się zwycięstwo w Wimbledonie. To honorowe członkostwo w All England Lawn Tennis Club, prestiżowym klubie tenisowym, dożywotni dostęp do obiektów klubowych i zarezerwowane miejsca dwa na korcie centralnym dożywotnio. Kolacja mistrzów Wimbledonu, pytałeś kiedy będzie, zwykle w niedzielę wieczorem, słusznie zauważyłeś. Wprowadzony w 1977 roku taniec pomiędzy mistrzami singla mężczyzn i kobiet. Ciekawe, jak Iga tańczy. Nagroda pieniężna w wysokości 3 milionów funtów, replika pucharu, mistrzowie otrzymują replikę, oryginał pozostaje w Muzeum Wimbledonu. Miejsce na honorowej tablicy zwycięzców, zwycięzczyni zajmuje miejsce obok najwybitniejszych nazwisk w tym sporcie. Uroczystości na balkonie Royal Box, nowo koronowani mistrzowie unoszą trofeum na oczach tłumu. Widzieliśmy wczoraj w przypadku Igi owacja wszystkich kibiców, którzy nie zdołali wejść na kort centralny, no i 2000 punktów w rankingu, czyli warto wygrać Wimbledon. Ech, tylko pomarzyć. Ty jako amator tenisista? Nie marzyłem. Iga też zresztą wczoraj powiedziała, że nawet o tym nie marzyła, więc no, ja też nie marzę. No dobrze, to teraz amerykańskie komentarze. Iga Świątek była dla amerykańskich mediów zdecydowaną faworytką finału prestiżowego wielkoszlemowego Wimbledonu. Jednak rozmiary zwycięstwa Polki z tenisistką ze Stanów Zjednoczonych Amandą Anisimową w setach 6-0, 6-0 są tutaj szokiem. Dla Amandy Anisimowej to był też pierwszy finał w turnieju tej rangi w karierze. Była znakomita amerykańska tenisistka, obecnie komentatorka tej dyscypliny sportu Lindsay Davenport. Jeszcze przed finałem zastanawiała się, jak debiut w wielkoszlemowym meczu o prymat wpłynie na zawodniczkę. Dla Amandy będzie to pierwszy taki wielki i ważny mecz w karierze. W takich przypadkach czasami ciężko nam ocenić, jak zawodniczka zareaguje. Na przykład Madison Keys nie wytrzymał emocjonalnie za pierwszym razem. Dużo lepiej było za drugim podejściem w finale wielkiego szlema. Musimy cierpliwie czekać, co Amanda zaprezentuje. Mecz ostatecznie rozstrzygnął się dzięki nerwom Anisimowej, jasnej taktyce Świątek i nieustępliwości, która czyni ją jedną z najlepszych zawodniczek na świecie, pisał na gorąco zaraz po meczu nowojorski New York Times. Grając w swoim pierwszym finale wielkiego szlema, Anisimowa wygląda, jakby moment ją przytłoczył, ocenia z kolei portal Yahoo Sports. Zaraz po meczu Amerykanka dostała wiele wsparcia od publiczności, ale także od samej Igi Świątek. Amandzie Anisimowej podczas okolicznościowego przemówienia na korcie towarzyszyły ogromne emocje i łzy. We'll just give you a moment. You're such an incredible player. It's obviously showed today, so. Iga, jesteś niesamowitą zawodniczką. W tym finale udowodniłaś to kolejny raz. Jesteś osobą, która mnie inspiruje. Wyjątkowym sportowcem. Miałaś tutaj w Londynie niesamowite 2 tygodnie. Pierwszy raz awansowałaś do finału. To coś specjalnego wygrać Wimbledon. Gratuluję tobie i całemu twojemu zespołowi. Mówiła ze łzami w oczach Amanda Anisimowa. Po 2 tygodniach wyjątkowego tenisa, wykonaniu Igi Świątek i Amandy Anisimowej, sobotni finał singla kobiet zakończył się, zanim na dobre się rozpoczął. Świątek potrzebowała zaledwie 57 minut, aby pokonać swoją amerykańską przeciwniczkę, czytamy na stronie internetowej telewizji CNN. I na koniec ponownie New York Times, ale już z dzisiejszego wydania. W ciągu ostatnich 18 miesięcy wspięła się na sam szczyt. Możliwe, że wie lepiej niż ktokolwiek inny, że słońce zachodzi i wschodzi. Świątek przypomniała sobie tę lekcję w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Każdy tenis żyje zgodnie z tym credo. W tenisie liczy się to, co zawodnik zrobi dalej. Następna piłka, kolejny punkt, kolejny gem, set i mecz, napisał dzisiaj New York Times. Z Miami dla trzeciej strony medalu, Jan Pachowski. Dziękujemy Jankowi, obserwujemy to, co dzieje się na korcie centralnym w Londynie, bo trwa przecież finał panów. Carlitos Alcaraz z Janikiem Sinnerem idą łeb w łeb, 2-2, a państwo tworzą na cześć Igi. Iga nie spuszcza już stonu, jest mistrzynią Wimbledonu. Każdy game, set i mecz wygrywa. Wszystkich kibiców do euforii wzywa. Forehand, backhand nie ma znaczenia. Przeciwniczki doprowadza do wrzenia. Jazda Iga, czapki z głowy. Iga to nasz skarb narodowy. Tak, jest też na playliście Igi Świątek oczywiście kapela Guns N' Roses, która wczoraj grała na Stadionie Narodowym. O to nie będziemy Państwa pytać, bo jeszcze rozdzwonią się telefony. Natomiast jest też ten utwór na liście Tomka Lipińskiego, dziennikarza Kanal Plus Sport. Witamy Cię, Tomku. Dzień dobry. Jak tylko dowiedzieli się nasi słuchacze, że będziesz, to zaczęli dzwonić z pytaniami. Ja mam takie pytanie, o której Legia gra w czwartek w Kazachstanie? Proszę. O tej, żeby zdążyć na awans. Godzina 18 w czwartek, mecz rewanżowy. W pierwszym Legia wygrała 1-0. Jeszcze dodam tylko, że Jannik Sinner prowadzi 3-2, czyli przełamał Alcaraza przy podaniu Hiszpana, więc ciekawie. Teraz Sinner podaje, prowadzi 3-2. Spotykamy się dlatego między innymi, że już w piątek wraca piłkarska Ekstraklasa, a już za chwilę, bo o godzinie 18:00 tak naprawdę otwarcie sezonu i Super Puchar Polski. Mistrz Lech Poznań zagra ze zdobywcą Krajowego Pucharu z Legią Warszawa. Jakie to będzie otwarcie twoim zdaniem? Tak trochę głupio rozmawiać o piłce zaraz po Idze, muszę wam powiedzieć, bo to co czyste... To staraj się co jakiś czas pleść wątek Igi, dobrze? Bo to co czyste, takie tradycyjne, teraz mieszamy z tym, co lekko przybrudzone i denerwujące. Właściwie każdego, tak myślę o tym dyżurnym temacie wakacyjnym, czyli wyborze selekcjonera, ale do tego dojdziemy. Może wszyscy piłkarze powinni w pierwszej kolejce zagrać w białych strojach? No pewnie tacy się zdarzą na pewno, którzy zagrają w białych strojach, może nawet dziś w tym Superpucharze Polski. No wydaje mi się, że oczywiście to jest sam początek, zatem tutaj powiem, zacznę od banału niestety i wszystko zdarzyć się może, te takie przytarcia, też pewnie to jest jakieś trofeum do podniesienia, ale myślę, że to jest takie trofeum może najmniej prestiżowe z tych, które są do wygrania w całym sezonie. No Lech chyba, bo jest napędzony, ma jakąś atmosferę, ma nowych piłkarzy, jest mistrzem Polski, jest spokój, myślę, że to jest niesłychanie ważne i jest skoncentrowany tylko i wyłącznie na tym meczu. Natomiast w Legii to właściwie wszyscy kibice piłkarcy wiedzą, co się dzieje, że jest strasznie nerwowo, jest tak konfliktogennie i toksycznie. A poza tym też te myśli są skierowane bardziej rzeczywiście na godzinę rozpoczęcia meczu czwartkowego, na to, żeby się nie skompromitować i awansować w tych pucharach dalej. A jak wyglądała w twoich oczach Legia w tym meczu pierwszym z Aktobe? Najkrócej rzecz ujmując, ja bym to powiedział, że gol niepasujący do całej gry, bo gol naprawdę europejskiego formatu, taki, który kazał poderwać się, tak wstrząsnąć nawet na fotelu, jeżeli ktoś na siedząco oglądał ten mecz, czy poderwać się z krzesełka. Piękna bramka Bicia Chciana, natomiast wszystko inne takie miałkie. Ale nie masz wrażenia, że na przykład fizycznie bardzo dobrze wyglądali? No tak, no ale... Powiedzmy, że to czasami właśnie mam wrażenie, że jeśli już nie mamy za co pochwalić, to za to, że dobrze biegają. Dostarałem się. No i właśnie ten mecz w Kazachstanie nie będzie taki oczywisty, bo ten wynik 1-0, no to jest tak naprawdę nic. Wystarczy przypomnieć sobie mecze reprezentacji z Kazachstanem. No na przykład. No takich historii... kompromitujących nasz futbol klubowy czy reprezentacyjny, to mamy bez liku właściwie, zwłaszcza w tym okresie albo przedwakacyjnym, albo tuż po wakacyjnym. Mam wrażenie, że to dla nas są rzeczywiście takie terminy dramatyczne, czy też sprzyjające różnego rodzaju wpadkom. Ale ja staram się myśleć pozytywnie, bo wiadomo, że gdzieś tam na ten futbol też chce się patrzeć jako na szklankę do połowy pełną, że kiedy Legii udałoby się przetrwać ten taki entuzjazm początkowy, zapał, że wiadomo, że Kazachowie będą musieli się odsłonić, a to jest drużyna słaba, no jednak trzeba powiedzieć, że jest słaba, no to stworzy się miejsce na to, żeby ją skontrować, no a Legia myślę, że grająca na swoim poziomie takim i sportowym, i takim mentalnym, to spokojnie, bez względu na to, czy gra u siebie, czy na wyjeździe tego rywala, powinna przejść. Myśląc o początku sezonu, myśląc też o transferach, oczywiście na pole position jest Widzew Łódź, który kupuje. Mówi się coraz częściej, że tam kilku tłumaczy będzie potrzebnych, bo to prawdziwa wieża Babel się zrobiła. Natomiast jak postrzegasz i Widzewa, i kogo oprócz, bo wydaje mi się, że wskazałeś trochę na Lecha Poznań jako jednego z głównych faworytów, chociaż mówiłeś o Superpucharze, no ale sugerujesz chyba też, że Lech będzie się liczył, broni tytułu. Kto jeszcze? No, przy Lechu pewnie największy znak zapytania to jest to obciążenie. Jak sobie poradzić, bo do tej pory rzeczywiście te europejskie puchary, a wydaje się według takich statystycznych obliczeń, że Lech na 99% w którejś fazie ligowej pucharów zagra. Co oczywiście celuje najwyżej, ale jeżeli skończy na lidze konferencji, no to też to są terminy, też to są mecze do rozegrania. I właśnie, jak to połączyć? Legii Jagiellonii to się udało jednym lepiej, myślę o Jagiellonii, drugim gorzej, ale mistrzostwem tutaj w żadnym wypadku nie pachniało. Zatem to jest ten kluczowy element i znak zapytania przy Lechu, kwestii obrony tytułu mistrzowskiego. No myślę, że Raków to też jest taki kandydat ze względu na osobę Marka Papszuna, ze względu też na ambicje w samym klubie. Co do tych, którzy najbardziej się wzmocnili, no można oczywiście powiedzieć, no Widzew z nowym właścicielem, no to było do przewidzenia, że tak to się potoczy, że będzie rozmach, że będą pieniądze. Już ponad 3 miliony euro. Będą nowi zawodnicy. Tylko chyba nie od razu ten Widzew zbudowali. I nie wierzę, żeby to była nawet pierwsza trójka. Myślę, że to będzie taki Widzew oczywiście odbijający się od tej pozycji z poprzedniego sezonu. Gdzieś tam mieszający wyżej. Może celujący bardziej Puchar Polski, bo tam droga do pucharów jest krótsza. Ale bez takiego nagłego skoku na pierwsze, drugie miejsce. No tak patrzę na te wzmocnienia klubów, to na razie na szarym końcu jest Górnik Zabrze i Legia Warszawa, z tego co tutaj patrzę, ale Krakowia tutaj dobrze sobie radzi, jeśli chodzi o transfery. No to właśnie transfery poznamy po pierwszych 4-5 kolejkach, ile one znaczą, a nawet może trochę dłużej. Czasami też jest taka teoria, że najwięcej transferów robią ci, którzy najbardziej ich potrzebowali. Zatem to świadczyło też o tym, że na przykład taki Widzew dokonał 9-10 transferów, ponieważ tamta drużyna z poprzedniego sezonu była najzwyczajniej słaba. No i ja wiem, że kiedy nie mamy wyników, kiedy nie możemy, kiedy nie ma meczów, nie możemy analizować wyników, koncentrować się na tym, kogo pochwalić, kogo koncentrować, no to te transfery budzą największe emocje w sezonie ogórkowym. No ale miałeś wynik 7-1 Widzewa z Jagiellonią. No miałem. No tak, ale to z drugiej strony, zaraz trenerzy powie, a to było 4 kwarty, 120 minut, zupełnie inne. Nie ta dyscyplina. Tak. zupełnie inne granie, to jest, my testujemy, inny etap przygotowań, coś takiego. To każdy do tego znajdzie jakąś teorię. Gdybym taki wynik zobaczył w Ekstraklasie, to bym się może nad nim głębiej pochylił. Na pewno fajnie, że pojawiły się jakieś nowe pieniądze w naszym futbolu. Mam nadzieję, że one będą mądrze inwestowane, bo z tym wydawaniem pieniędzy, patrzymy tutaj niedaleko za Miedzę, Łazienkowska 3, bywa różnie, zatem niech widzę, że rzeczywiście te pieniądze wydaje mądrze i ma z tego pożytek w postaci wysokiego miejsca w tabeli, bo mocnego Widzewa na pewno ta Ekstraklasa potrzebuje. Cieszymy się na początek tego sezonu, na pewno pięknie opakowane jak zwykle rozgrywki przez Canal Plus od lat, pewnie tak samo będzie i w tym sezonie. Chcielibyśmy skorzystać z tego, że jesteś i czy jesteś jednym z tych dziennikarzy, który chciałby jak najszybciej, jeden z pierwszych, a właściwie pierwszy, który poda, kto będzie selekcjonerem? Czy już napisałeś na przykład? Broń Boże, nie. Ja sobie obiecałem, że już o nic nie walczę, nie klikam w żadne linki, że ktoś tam, bo tak wracając do tenisa, to mam wrażenie, że prezes Polskiego Związku Piłki, no, że tak wali po autach, a w końcu chce nam powiedzieć, że trafił asa. Że Abraham Grant będzie selekcjonerem. Ja tam absolutnie w te auty wierzę, ale w te asy, raczej te pod, które to już poczwórny błąd serwisowy właściwie był Cezarego Kuleszy z tym wyborem selekcjonera, także okej, niech próbuje dalej. No dobrze, ale mówi się głównie o Janie Urbanie i Jerzym Brzęczku. Tak, przede wszystkim. Podobno. No podobno. No wiecie, no właściwie tyle się wydarzyło, tyle dni minęło, żeby właściwie stanęło na tym, myślę tutaj o Janie Urbanie, który ma chyba największy pozytywny elektorat, że użyję takiego politycznego określenia. Zarówno wśród kibiców, jak i dziennikarzy, nie wiem jak jest z piłkarzami, ale ci, którzy z nim pracowali w różnych klubach, nie słyszałem, żeby mieli z nim jakieś konflikty, problemy. Ktoś kiedyś użył takiego określenia, że to jest pod względem takim charakterologicznym i zastrzegam, że tylko pod tym względem, żeby zaraz mnie nie łapać za słówka, taki polski Carlo Ancelotti, że świetnie się dogaduje, jest bardzo empatyczny, ma dobry kontakt z piłkarzami, dobrze wypada też medialnie, zatem pod tym względem to może być człowiek na całe zło, ale też z drugiej strony muszę wam powiedzieć, że ja mam taki rozdźwięk z tym wyborem selekcjonera, bo z jednej strony tak jak między takimi dwoma skrajnymi pojęciami. Z jednej strony zaszczyt, bo myślę, że stanowisko selekcjonera to jest reprezentacji Polski, to jest zaszczyt. A z drugiej strony obciach, no bo myślę, że przyjęcie pracy z rąk Cezarego Kuleszy to jest takim obciachem. I obecnie praca w Polskim Związku Piłki Nożnej to też jest takim obciachem w świetle tego, co się wydarzyło, co się dzieje, jak to wszystko jest tam zarządzane. No a piłkarze też grają na tyle źle, że potem jak będzie seria wyników nie najlepszych, no to i na taczkach potrafią kibice wywieźć takiego selekcjonera i szkoda byłoby trochę Jana Urbana. Na koniec, klubowe Mistrzostwa Świata. Dzisiaj jak zakończy się Super Puchar Polski, obejrzymy Chelsea z Paris Saint-Germain, no i rośnie ta siła Parisa w Paryżu. Wszyscy jesteśmy Paryżanami, chciałbym powiedzieć teraz. Naprawdę. Tak jak odżegnywaliśmy się od tych pieniędzy, tych niesamowitych nie do ogarnięcia, większość niż Iga wygrała na Wimbledonie, no to teraz widzimy, że jednak z tych pieniędzy udało się stworzyć cudeńko, naprawdę. Nie spodziewałbym się, kiedy, jeszcze w grudniu, że coś tak, że taka maszyna powstanie. Zatem tak, PSG z wypiekami na ustach. Tomasz Lipiński. Na twarzy, proszę. Oglądamy dziś. Tomasz Lipiński, dziennikarz Kanal Plus Sport. Bardzo ci dziękujemy, że jesteś znowu z nami. W finale Alcaraza z Sinerem Hiszpan odrobił straty. Jest 4-4. Walka trwa w najlepsze. My do państwa wrócimy w drugiej części naszej sportowej audycji Trzecia Strona Medalu. Słyszymy się kilka minut po godzinie 18. Piątek, Iga Świątek to wyjątek.